الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله هذا الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار رواه البخاري وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو درب العالمین دیر لوی کرم انعام و احسان دے ستاسو پدی کلی او پدی محلے بانے چی دے دے کی مولانا سے دا قرآن پاک با ترجمہ درس تاسو تکولو او داغی دا اختتام پدی مبارک مجلس کی منگو تاسو دا اللہ رب العزت پدی کور کی راجمعیو او دا سے مد مولانا سیب ناوری دلیو چی داد آغا مشہور خادم القرآن مفسر القرآن حضرت مولانا عبدالحق دارمنگی رحمہ اللہ و ایدائی محلہ را نو پاغا نسبت سرم اغی الحمدللہ پا پختو جب کی دا اللہ دا کتاب دیر لی خدمت کرے ہو دیو جن زمائی عزت مندو زمنگ استاسو دا ناستا دام گورے پدی نسبت تا چمنگ استاسو دا ٹولو ری دن کی یو محکمہ او پخا ارادو کو چمنگ بد اللہ دی کتاب پسی مانو کی خادمان جوڑے گو زکا یادو ساتی دا اللہ بندگانو ددی کتاب عظیم شان دا خادم جوڑے دو نہ بغیر دنیا و خیرت کی منگو تاسو تا خیر او سعادت نشی ملاوے دے کہ منگو تاسو دا غوارو چی پا دنیا و خیرت کی دی منگو تاسو لا سا خیر ملاوشی نددی کتاب خدمت با منگو تاسو زمائی زتمندو کو نن تاسو گرئی زمائی زتمندو منگو تاسو امت مسلمہ دا سمر نازک دور سر مخامخیو نند دنیا پا گٹ گٹ کے زمائی عزت مندو امت مسلمہ سمر مظلوم دے زمون مساجد لری گی زمون مدارس و تخطرات تی پسور سور ملکنوں کی زمون دا باہیا میند و خویندو بے حرمتی کی گی داغی اصل وجب گرے دادا چمونگ و تاسو نن پا اتفاق سر کتاب اللہ تشاکڑے زمائی عزت مندو تاسو پا دے ملک یو گو رہی نن زمنگ د مسلمانانو د کتاب اللہ سره دغه عمر تعلق وی چی مونږ د قران پاک الفاظ دکو یا پخپل بچو باندې داغي حفظ کو د دین اپل مونږ د قران پاک بل حق هغه پزان باندې نه غنو د کی شک نشته چې د قران الفاظ د کول د قران پاک حفظ دا د دې په حقوقو کې یو حق ده خدا ګره د الله د کتاب ټول حقونه نه دا قرآن پاک دا الفاظ او دا دی دا ماناز دا کولو نپس دا قرآن پاک ماناز دا کولم پا منگا تاسو بانی ضروری دا بلکہ دا سورا منگا عقیدتاً عملاً ظاہراً باطناً چنن ٹکرے وو دا خو منگ دا اللہ دا کتاب پا مقصد نہ پوئے گو کہ منگ دا اللہ دا کتاب پا مقصد بانی پوئے دے نو منگ با دا عقیدی پا اعتبار بانی دمر ٹکرے نوالی نن تاسو گورے الحمدللہ لکا مولانا سے بیولیو جدل تکی اکثر خلق دے توحید نہ خبر دے و بیام زمان موجود قرآن پاک فضائل و حقوق بیانو لی و مختصر مختصر دے اللہ دے توحید بیان میں پکی کو بھی گئی پخبر بانی اعظم استاذان و مشایخ نبوری دل زمان یو پیر سے بو سید نعت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نو یو زیل چاروز تے ہو او اغلے پیو بلی موضوع بانے بیان ورکو اغوی توحید شورو کو نو ناظم دے جلسی ورتوی چی حضرت تاسو خدا موضوع نا غورتے موضوع آنا یہ رہنے دا خوی سنت یوسفی جو اندے کو مبی گئی پہ خبر بات سنت یوسفی چی دا درس کی سکناس جو نئی پی جنی یوسف علیہ السلام تجل کے دو مرگی را لے وی ما خوب لی دلے بل وی ما خوب لی دلے او دا دی خوبون تعبیر منت بیان کا حضرت یوسف علیہ السلام ورت مسئلے توحید بیان کا زکر یو سڑی عقیدہ بگڑاو دا عقیدے دا شرک دا نو آغا که رشتینی خوب اولی دو که دروغ جن خوبی اولی دو دا آغا خوب اغلا سفیدن ورکے نظمائی زتمندو کنن امت مسلمہ د کتاب الله د معنا نه خبر شي د امت عقاید بدرش. نن زمونږ عقاید څه دي؟ فاوضا خلق الحمدللہ مولانا خدمت کئی او درس کی کینی. نن دخل کو دا عقیدہ دا چی ولی بابا شہید مڑے پیریان والا بابا پغیب و پوہ بانے پوہ گنی. معمولی کچانے سے شیر رکشی نو بیاستا سولاکی کے خنیم خبرہ پل نکون تورول والدی وی پنک کی بغل معلومی گی باعث اونو کی دا سیدی چی ویرہ دسر پیریان و خاپیری دی او دے تاویزونا او کوڑے رو باسی. سو کوئی چانا شیر رکشی یل فلانی زی کی پیر دے او چانا سے شیر رکشی نو یغل پتہ لگی. قرآن پاک گورا یو اصول ذکر کا لگے سر بدا ارچ عقیدہ و عمل تلئی. اللہ اقبل کتاب کی شلم پارا کی وئی سورہ نمل پاول مخ کی وئی چے اے حبیب دی امت دی اعلانو کا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. زما حبیب دی امت ته دی وایا نپوہی گیا غا مخلوق چی پاس مانونو کی دی واغا چی پز مکو کی دی پس نپوہی گی پا غیب بانے پوی دو والا سوک دی واللہ رب العزت تے. نچکل آسمانونو از مکو مخلوق بارک دا اللہ دا فیصلہ دی چی پا غیب نپوہی گی. نو دا سے مقصد جو عبای زر ویر افلانی کور کے او زنانا پیدا شوی او آغا لاس گوری لاس او قسمت او نصیب معلومی د سبا په حالات او خبرو سوق پویدون کړي. بخاری شریف کې روایت راغله ماشومان جنکو سا اشعار وینا بالغو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم پروتو دا حدیث مشکات شریف کې ذکر لري. نو یو نا بالغ ماشوم په اشعارو کې دا وای وفینا نبی یعلم ما فی غدی. په مون کې دا سه پیغمبر دی چې د سبا د حالات پته ورته لګي. ورا نابالغ معصوم لا د اسلام د احکامات مکلف نه خدا غي د خلین داروت الجمون کدا سے پیغمبر دے چې د سبا په حالات پوئی. سید البشر سید الانبیاء ورته وای اے بچے دعی هذه وقولی ما كنت تقولین. داس بنوے چې مونږ پیغمبر دے او د سبا په حالات پوئیږي. مخکې چې کوم اشعار دی غوایا خدا سے بنوے چې نبی د سبا په حالات پوئیږي. ځکه قران فیصله کړي و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. هیڅ یو نفس لپته نشتا که نفس د نبی دے که نفس د ولی دے که مړے دے که ژوند دے که بابا دے که فقیر دے که ملنگ دے. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. هیڅ نفس لپته نشته چې سبا وس کوي. نو عالم الغیب سوک دے په غیب پویدن کے سوک دے یو الله رب العزت دے. دا اللہ ردی کتاب و خیر دارنگی مشکلات و تکالیف کے بسوک را مدد کے زمون کے لیے کہ بوڑھا ہوئے تو قرآن ترجمہ کرے اس وفات تے اللہ دے ټول مسلمانان مردگانو بخی ناغت چی کتاب اللہ ترجمہ کو لبیا مال ہوئی یوز اللہ علیہ سے ضرورت او پس مشکلات کی گیرم وی زمون دی جماعت امام را لوئی چی دی جماعت گت کی بکینے دا وظیفہ بپخے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ وی گئی پہ خبر وی دا وظیفہ بپخے چی شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ دا اللہ دا پارا مال وسرا کے او قرآن کما فیصلہ کرے. ورا شراب سکل گمراہی دا جواری گمراہی دا دروغ گمراہی دا غیبت گمراہی دا د مسلمان قتلول گمراہی دا خود تمام گمراہو د پاسا نمبر ایک گمراہی کمایا ودا وی گئی خبر واٹ چه دا غی د پاسا بل نمبر ایک گمراہی نشتا. قرآن پاک سورہ احقاف کی وئی دشبگشتم پارے پاول مخ کی وئی ومن ادول ممن یدو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. وی گمراہان خو په مخدز مک ډیر دی خدا غچا نلوی گمراہ به پیدا نکی چې هغه په مشکلات او مصائب کې ما سی واد الله نه بلته وی چې پنی کوي رو رسیږي او را مدد شي. دا قرآن فیصله. حدیث د بخاری شریف کې راغلی دا حدیث مشکات شریف هم ذکر کړي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی یو کس راغ دا اللہ دا حبیب نے تپوس کئی وی یاد اللہ رسول ایو الذنب اکبر. گناہوں نے خڑیر دی خو پٹولو کلویا و نمبر اکم گناہ دا دما خبر نمو خیال لکنا وی گناہونہ خود ایر دی خود ٹولو کے نمبر ایک و خطرناک گناہ کما دا لا اللہ حبیب ورت شورو کئی وی انت دعو للہ ندن وہو خلق کا پٹولو کلو یا نمبر ایک گناہ دادا چت دا اللہ سر بل شریک و صدار رو بل یورا مدد کی منگو تاسو مشکلاتو کی بچال آواز کو یو اللہ رب العزت برا مدد کو قرآن زمائی زتمند دا خبری منگو تاسو لخائی دا د دې د درس او تدریس دیتا د ناستی دیتا د ناستی او دا اورېدو د اجر او ثواب د دې وجه نه دی دا د انسان نه مؤمن جوړی موحد جوړی مجاهد جوړی دې وجه نه زمای عزت مندو موږ او تاسو به کتاب الله تکینو کچا ګوره د قران الفاظ نه دې زکړی نو الفاظ بس دکای کا الفاظ زکړی نو ګوره دغه د قران حق نه دې معنا به زکای دا قرآن مانا بز دا کئی دا قرآن پا مفہوم و مانا نپوئی دل دا دا امت پا حق کی مزمت تے پوئی دے پا خبر وار دا دا امت پا حق کی مزمت تے چی دے دا کتاب اللہ پا مانا بانے نپوئی گی منگو تاسو نمخ کی دا دین دشمنان تیر شویو یہودیان و نلوی دا دین دشمن نشتے دا غشان نکن سورہ بقرہ کی دا غی دا علمائی سو دا غی دا ناکار ملیان و قباحتونا مزمتون قرآن ذکر کری بے دعوام و سلسلہ شروع کری تاسو گورا چدا والے پارے تلاوت کوئی نو دی یہود دعوام مبارک رب العالمین فرمائی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ وَي اے حبیب پا دی یہود کسا عوام دی اے اللہ نقصان سرے وَي لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ پاسمانی کتاب نپوئی چی پاسمانی کتاب سکن پوئی گی دا داغ دا مزمت خبر وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ پا دی یہودو کی زن عوام دی نقصان دا دے دا اللہ پاسمانی کتاب پوئی گی نا نو سوال پیدا کی دو چیرے ہو سڑے پاسمانی کتاب نو پوئی گی نو سو نقصانو شو دا دے بجون سنگت یہ رئی وَي إِلَّا مَانِيَا چی پاسمانی کتاب نو پوئی گی نو بیا با دو کسو کہانو پسی زی داوی کنا وای د سوار لس د دولس کالو ډوبه بیړی شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله رئیس داوی کنا وای او قران پاک سوی او د قران پزړه کې کوم خبره ده سوره یاسین د قران زړه ده کنا د قران پزړه کې چی او خبره یا به سوره عجیب خبره ای الله وای و ان شاء نغرقهم فلا صریخ لهم کزما خو خشی او د چاکشتی په دریاب کې ډوبه کم نسوک فریاد رس نشتا د قران دا فیصله و ان نشا نغرقهم فلا صریخ لهم د قران په معنا نه پویدل چې سوک نه پویږي الله وی الا امانیا بیا به د کیسو کہانو پسیزی و انهم الا یظنون او ندی دوی مگر د خیال گمان او اٹکل پس روان دی تاسو گورا ایک کم جماعتونو کی چو علماء نو او اغای قرآن نو بیان کرے زمونگ سا عقیدہ وا اسم زمونگ باز ناپو مین دی خوین دی چی کل بچے رخصتی نور تو ایزا اللہ دی ملشد خرسول سرا پی گئی پا خبر بار دا سی ور تو ای کنو ای الان کی دا عقیدی دی اسلام نہ خلاف خبر دا ملکی دو والا سوک دے مرگر کی دو والا سوک دے رب العالمین بلکہ دا اللہ حبیب خو غار سور کی خپل غار یار تم دانوئی چی فکر مکوا از در سرے موزگ نے حاجت روا و مشکل کشیم غار سور کی دا اللہ حبیب سرا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دشمنان را لو دا غار پخلا کی ولاڑ دی صدیق رضی اللہ عنہ جاڑی ہوئی کہ وی قتل حبیبا تاسو به شہید کی امت به یتیم پاتیشی دا اللہ حبیب ورتا وی لا تحزن ان اللہ معنا اور انبیاء علیہ السلام دا سی توحید بیانے ورتوئی فکر مکوا اللہ زمون سرے دا سی ورتنوئی چی فکر مکوا ز در سرے دا نبی دا دعوت مقصد سی چی مخلوق نہ یقین کٹ شی او دا اللہ پا ذات عالی جوڑ شی لا تحزن ان اللہ معنا فکر نکی زمون سر اللہ دے موسیٰ علیہ السلام چکل دا اللہ دا حکم مطابق اوتو دا اللہ دا حکم مطابق اوتو نو دا دریاب پا غالا ناستو او فرعون ور پسی دا نرخات پا وقت دا لخکر سر رووتو اللہ وی فلما ترات الفیتان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون دے دوارو ڈلو چی او بلو قتل دا موسیٰ علیہ السلام مرگروی منخورا گیر کرے شو حضرت موسی علیہ السلام ورتدان وای چې فکر مکوئی زاو هارون علیہ السلام در سره بس مشکل کشا او حاجت روا موجود دی وای کلا ان معی ربی سیهدین وای کلم نشکی دے ما سره مې رب دے اوس لار به جوړ کی. نو قران زما عزت مند د توحید وال لا رخی ادی وجه ندی په معنا به موږ تا سوزان پویو کنه به پویو اپختو یو شاعر زموږ استا سونه گیله کړو او ویلی وای دلاند په کور کې شم بلی دلی بیمانه قران سره مشغولی دل. یو ډون سړی په پستر غوتا ورته ډېر چراغونه او بلفونه بل کړی خو په پستر غوډندې وګې ته خبره نما چکه میا تم استا سوان دی ولستو دا د سوره سواد د دروښنه می پاره آیات مبارک ده. اللہ وی کتاب انزل اللہ الیک مبارکن اے حبیبا دا کتاب می در ترالی گلے د خیر و برکاتن ڈکنے. اے گر یادو ساتائی د دنیا و دا خیرت طول خیرو نپدی کتاب کی پراتی پی گئی پہ برابا دا منچنن تکری و ہر لحاظ سرا نو دا مدا کتاب پریخے چاچی دی کتاب سر دوستی و ظاہرن ام چال ضرورت نو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ مشکاۃ شریف کے راضی بیمار ہو دو عثمان رضی اللہ عنہ خلافت تے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ داغی عیادت و تپوس تراغ دلی و خلق الوی خبر خامخا بیمار تو سکراشی اور تو اس تکلیف دے سلد زڑکی. عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو ما تشتہی سلد زڑکی ناور تو اللہ رحمت مزڑکی بیا ورته وای ما تشت کی کمزے نہ فریاد کے سردی خوگی گتبے تنکڑے نا ورته وای زنوبی زنوبی شکایت خود بلی سم نشتا مگر شکایت کدے نو آغد گناہوں دے بے گئی خبر. بیا ورته وای یرے طبیب بو گرو کنے چے علاج دیو کی نا ورته وای طبیب خو اتطبیب و امرزنی اغلوی طبیب خو زپدے کٹ کے غرزولے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہو چا ورتا وی چہ طبیب سره مشورہ کړي ویا مشورہ میکړي وی درته سو وی مالے وی انی فعال لما اريد سچ می خوښ یا کوم سچ می خوښ یا کوم. بیا ورتا وی تا دا پارا مونږ د بیت المال نس مال مقررو ته به استعمال استاد وفات نفس به استا بچی استعمالی صحابی ورته سوئی او دا ان شاء الله رستو ذکر کوم چې پټول صحابه کې د قران لوی عالم سوک دی ابن مسعود رضی الله عنه. نا ورته زما د بیت المال وظیفو له ضرورت نشته ویلې وای ما د الله د حبیب د مبارک خلی ناوری دلی چې کم مسلمان روزانه د شپې په سوره واقعیا باندې پابندی کوي د رزق شکایت بدلې نه وی زه موام ما خپل لونه اولاد تم ویلی بس زما ضرورت نشته. نو دا کتاب د خیر او برکات نه ډک کتاب دی. اللہ وی کتاب انزلناه الیک مبارکن دا کتاب دے د خیر او برکات نه ډک دے. اس د خیر او برکات نه ډک کتاب د سد پار راغلے وی لیدبرو آیاته دی د پارا چې دا امت دی پایاتونو کی سوچ او فکر کی. دی آیات دلان دی امام قرطبی ذکر کړي وہی قرآن پایا تن کے بغیر د مانا پوئدو نہ سوچ کی گنا وہی زکو لما لکھری چ قرآن مانا دکول پمت فرض کتا سل سکھ دور دو یاد انگریزی کتاب لاسو کی در کی آتش الفاظ لستے شی خوب مقصد انہیں پوئے گے سوچ پکی کو لے داد سوچ او فکر د پار کتاب دے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او دید پار دا کتاب راغلے چه خالص عقل والد دین نصیحت قبول کی. دا دا نصیحت کتاب دے زما عزت مند دیو جن گورا دا قرآن ماناز دا کول دا پمنگ و تاسو ضروری دا دا غشان دا قرآن مانا پمنگ و تاسو دا کو زکا دا اللہ دا حبیب دنیا تا دا راتلو سا مقصد دے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا سد پارا راغلے دا مقصد دا غی دا راتلو قرآن پخبل ذکر کرے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا دا کم مقصد دا پارا راغلے. ابراہیم علیہ السلام چکل خانہ کعبہ جوڑا کا بیت اللہ جوڑ کو نگرا خانہ کعبہ سر ولاڑ دے لا سی پور تکڑی و اللہ نہ سوال کئی وہی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے زمارا بستا کور بیت اللہ میں جوڑ کو اس در نسوال کوم چی خپل خیرے پیغمبرم پا دی عربو کی دی مکی والو کی دا دوی نرو لے گی. اے اللہ دی عربو کی دا دی نا پیغمبر رو لے گی. سوال پیدا کی چی پیغمبر راشن دنیا کی کار بیسی. حضرت خلیل الرحمن وی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اللہ استا خیرنے پیغمبر چراشی نو خلق لبستا دا کتاب لولی دا دی الفاظ بورت خی دا دی تلاوت بپی کئی نو چا دا قرآن الفاظ و تلاوت دا کو بس خبر ختم شوئی نا. ویعلمہم الکتاب دا دی کتاب مانا گانے بورت خی دا دی پا مقصد بے پوہی او چی قرآن دیز دک نوم خبر ختم ندا. والحکمہ دا حدیث پا ذریع دا قرآن پاک تشریب کی گی او دا قرآن دا الفاظ لستو دا دی دا مانا او دا حدیث لستو اغا نچوڑ خلاصا او مقصد سدے ویزکیہم چی دا خلق و عقائد دا شرک نپاک شی آمال دا رسم و رواج و بدعات نپاک شی. پی گئی خبر والا بدعت دیر ناروا شی لگتا او سم مولانا سیف ویلی باج دیر اخیار عوامی من سر درس کی او امی کی نیو کس ولی ویلی که خلق جواری کئی او شرابس کی بانڈونا او بیمی او سودی کاروبار کئی داغی بارا کی نوائی وائی چی دا بیدت تے او دارا سمدیا گورتے اصل کی تپوی نی ویئے یو سڑے دے او پلارو کسو کی گرجی وی زہر دی زہر دی زہر دی نسوکنو وی چی روی نی سی زہر خرسائی خواوی چی بای زہر دی زہر دی. نو دغه مثال د دې عام فسق و فجور دی. جواری زهر دی، هرچاله پته ده چې زهر دی. چغلی غیبت دا ټول خلک ګناه ګڼي. کر یو چرسی بانګی کدی رونی و چې دا چرس حلال یا بدوی حرام دی. یو داسې شعر بدعت داسې شعر لکه یو سړی سیوان خرسی مالټی خرسی خود زهر استنی ورلوالې پیګی په امر باندې او ای سیوان دی سیوان دی مالټی دی مالټی دی. نو طالب و مولا ورسوک بے درانی وہ کوشش کئی چہ خلقو لخوئی چہ سیوان و مالٹی دی خود زہر استنی ورتوالی بیدات او رسم رواج دیتا وئی دیدا اللہ و در رسول دشمنی او نمی ور تیخ ددین پی گئی پہ خبر والی. دا حدیث ما نام داوا دا اللہ حبیب وئی ان اللہ حجز التوبت عن کل صاحب بدعا دا ہر بدعتین دا توبے دروازہ بند دا. نو دا علماء ناستی دا توبے دروازہ خو چنور دا مغرب نروخی جنو بندی گی وا او کله براخی جنور د مغرب نه الله لپتد قران لکی نه نه نو اخبار کې او گمراه سره خبر ورکړي او خلک وي رب قیامت را روان پیګه خبر ما لازم د خلکو مخ کې چتکلونو کې اوسړې راغې وی د موسی علیه السلام په دور کې غسخې چې عبادت یې کیدو وی غسخې مندلې شوی مارته نه پوکد الله کتاب لا کې ناشته نو اخبار والو بدر کولې خندا کول اخو موسی علیه السلام سکړو زری زری کړ زری زری کړه یو سړی وای درگاه سوزولې وا نرم یو مولانا صاحب شهید هغه مالې فیصله را چې باید درگاه د شرک زی سوزولې آیا وی خې کړي بلې بدی کړي وې مالې فیصله را وې ما وی د ډېر ناکار کار کړي چې د شرکی زی سوزولې نو ناکار څنګه کړي ما ولې یری دریاب کې نیږي ورزولي د موسی علی السلام په سنت عمل نه کړي هغه چې غسخې کله سوزول کړه نو پاغه سود نه کړي د یری راواغه سي دریاب کې وې ما ولې اسره ملامت ده دیری دریاب لگی اوڑی دا موسیٰ علیہ السلام پا سنت و عمل نئے کرے. نظمائی عزت مندو تو بھی دروازہ پا کلا بندی گی چنوار دا مغرب دا طرف نہ روخی جی او وی بدعتی دا پارا تو بھی دروازہ بند دا زکر بدعتی دی اخپل کار تا دی اخپل بدعت تا کار خیر ہوئی دا سی بچہ تشیوی چی مونگ ہوتا سوز قرآن وارو یا چا بیان کو بیا دا جماعت نوزو وی چیز مونگ دا دی اور دو دا ویلو نتو بی احوالی ونی چی دا سی وی کنک ایا سړی د ماس پخین موضوع کو بیا داسي وای چې یا الله زما دي موز نه توبې بدعاتی تخپل بدعات داسې کار خیر خکاری لکه مونږ تاسو ته چې قرآن ویل او اوریدل کار خیر خکاری مد الله بندگانو چې مونږ تاسو د الله کتاب تکینو د الله کتاب وارو په دې باندې زما عزتمندو ځان پوه کو د دې معنا باندې ځان پوه کو. نن زموږ د عوام بس د دې نه تیخته کوي او تیخته د الله بندگانو مکوي دا زموږ استاسو د تباهي اسباب دي چه مونگ دا اللہ دا کتاب نتیخت کرو دا دیا اور دل خیر دی دا قرآن دا کول خیر دی ایتاسو دی تبلیغ والاو دستان نبو موری دلی خو اللہ دی پی مونگ لعمل را کی دی ابن ماجا صحیح حدیث تے دا اللہ حبیب فرمائی چی یو مسلمان دا کور نجمات تراغی یو آیات ازدکو الفاظ ازدکل یاد آغی معنی ازدکا وی د سلو رکات نفل عمر ثواب یو شو ٹھیک ہے په خبره سل رکات چې موږ تاسو کو یو غرامون ټیټی گو پور تکی گو ان موږ رکو پورا دا ان موږ سجده پورا د دې له همز نه وای ٹھیک ہے په خبره باندې موږ په کلار کلار راغله دا زر زر موږ نه ٹھیک ہے په خبره باندې موږ غبازی منځونو ته موږ نه وایو اعظم یو استاد هغه وی ما یو ځای کی تراویح په کلار کلار کولی وی یو مختدی میرا لوی جو استاد دا سے مز دے سا نیما علی جی دا مز نرے نسی من ٹیٹی گو را ٹیٹی گو سا دا بازی خلق ذہن دا دے جی دا تراویح مز نرے دا حافظان غریبانان دا سے خلق خلق قرآن وی وچ رمضان شریف بیس چل پیوش بس بے سو پا پتہ نو پوئی گی پوئی گئی پا خبر آمار دا اللہ بندگانو مز پا کلارا کلارا او دام وی بر چی مز زر زر کے او عالم وی و دیندار در تاوی چی مز دیو نشو نور سر مون نمبے لاسا چو غصر دام زمون دا بی دینے علامہ دا حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام ناسو صحابی مسکولو دا اللہ حبیب ورت قتل چی موزی اوکو اور آغے سلام واچولو دا اللہ حبیب ورت وی والیک السلام پتا دی سلامی لار شاہ موزو کا تا موز نہ کرے قربان دا صحابو دا تابدارین بل تپو سے نہ کرے بیا ادرے لو بیا ورت دا اللہ حبیب بوری بیا راغے سلام واچولو دا اللہ حبیب سلام واغست ورت وی لار شاہ موزو کا موز دینے دیکھڑے بیا صحابی ادرے لو دی تو وی تابداری پدریم زل بیا چراغ دا اللہ حبیب ورتا وی موز دے ندے کڑے موزو کا سلورم زل بانے حدیث کی راغلی غراغ یا دب سرکی ناستو وی قربان مال خود اگا موز طریقہ رات لرا لطریقہ او خیئے نا اللہ حبیب ورتا وی پکلارا قوما جلسا دا با پکلارا کلارا کے دا سینا چی زر زر موز کے وغی کی دا قومی او دا واجبات او دا فرائض او دا دیس پتنے لگ نا دا اللہ رب العزت بندگانو چی مو تاسو د کتاب اللہ د زکڑے نتیخ تو نکو دا سی گورا تاسو دی جماعت کی مندرس کی نور خلق زر زر لرشی او یوسو کسان سشی دا قرآن شریف ٹولو لراغلے که دا یوسو کسانو لراغلے زمان وستاسو دی ٹولو پی ایمان دیو که دا بلچاپ دا گورا دا دا نسواراو دی یهودو نظریوا آغای با دین پا ملا خرس کو بس چی دے پوش و آغا پوش آغا رضی دکان کے ناس سو نیو کستو لما لامتیا پا دی ملیانو رارو لما اسم دا بازی وی ولا بلا و برسر اسا وی اولی ونے محمد خان سیب جماعت تراغلے ہو ویم اوبیس کلی ایو سڑی والے چلے کہ سکے نسوار دین دی خلا کے چول جماعت دی گندکو وی اغی مام لکتل چی مام برکو لکتشو دانور بمور پسی کتشو وی چی سجدی لبلارو دانور بمور پسی کتشو وی آلی ونی وی ٹول چل دی مخ کی سڑی کلے پی گئی پی خبر آمان وی آٹول چل سرے دی مخ کی سڑی کلے دی جی ٹیٹی گی دانور بمور پسی ٹیٹی گی چی دی راپور تشی ناغم مقصد داو چی ٹول چل ملیانو کلے دا اللہ بندگانو دا خبر نه دا ما تاولی په مولا دین خرج کړي دا قران یوازې د مولا دی او کزما استاد دی الله دین کې یو مولا تا کند له غرزي نو ته به وایې چې سره کند له غرزي نه دا خو استاد دین دی عمر رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو سمره لوی شان والره او لوم باندې تقریر دا غسو چې دا الله د حبیب د منبر د پاسه ودرېدو وی خلکو استادو د مشرعي زمواري مال الله سو کې ملاو دا کچره زکه گیګم نما بني غوي یو زمیدار وای مز د جمعې لراغله توره ورله د تی کینه روي سره اسې وی پړه کوله ورتا ولې وی عمر واورا کچره کوک شي پدی بدنی غو پېږې ته خبر وانه عمر رضی الله عنه د الله د حبیب د منبر د پاسه وای وی الحمدلله چې د عمر پر رعیت کیم دمر سوک شتا کچره دې کګیګی نو نه غول واله شتا پېږې ته خبر وانه نه دانه چې بس مولا سره کوي ته بس دا هر سړی بزان په ایمان او په دین پوي پېږې ته خبر وانه ہر سڑے بزان پہ ایمان او پہ دین پوئے اور من سبا کرتا قیامت علامہ خدا گا علماء بختمی گی علماء بختمی گی اس منگ ناس تو مولانا سے براروان نے دا خبر دی غٹ علماء دا شہادت یو سلسل حکومت شروع کرے نئی فرمائل چھے بعد دادا ترتیب دے راکم چھے کار والا علماء دی داد حکومت پہ سازش بانی سکی گی قتلی گی آگا خلق با پاتی شی چاہ پا جماعت کے امام دے دی یاری با بازار لم نوزی چی امامتی رانا سکون نیسی پی گئی پا خبر بات بس داگا خلق با پاتی شی داگا با دخپل امامتی سر کاری او دخپل مقتدیان و دخوشالول سر بے کاروی او د حق سر بے سکار نی نو دا اللہ بندگانو گر دا پا دی علماء و دین خرس ندے ہر سڑے بزان زمائی زتمند پا قرآن پویئی ہر سڑے بخپل عقیدز دکی او دا اللہ دی کتاب لبکینی دی لب وخور کئی د دې معنا بس د کای پدی بزان زمای عزت مند په حق او کله کوم او تاسو زمای عزت مند د الله کتاب تکی ناستو نو بیا بدا ټول خیر او برکات موږ او تاسو له متوجي کی ما تاسو روان دی حدیث لستو د مسلم شریف حدیث ته جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمای و ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله دې کتاب دې علم او د عمل د وجنه خلق چتای ويضع به اخرين او دې کتاب د مخالفت د وجنه خلق کترا غرزي هغه خلق چې غید الله د حبيب په نسب کې منو دا غی مال او دولت منو دا غی پورا د دور جامین وچ بدن په پټ کړه لیکن د قران د وجنه کوم مقام ته رسید حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ اواغه خلق چې غی لوی خاندانی خلقو دا الله د حبیب ترلو لیکن کله چې د قران مخالفت کو نو ابو لہب کوم مقام ته رسید دی جن د الله بندگانو کوم او تاسو عزت غواړو په دنیا او په آخرت کی عزت غواړو نو د کتاب الله خدمت دمو او تاسو شروع کو او د الله د کتاب خدمت دا چې رضی الفاظ دکا د دې معنا دکا او د دې په درسونو کې موږ او تاسو شمولیت کو تاسو وکاو کنه وکاو ټول ان شاء الله وعده کوي چې موږ کم زه کې د قران درس کیږي نو کینو وبک ټول وعده لا سوچت کوي چې چا وعده ان شاء الله موږ به تر مرګ پورې د قران په درسونو کې کینو دله به ان شاء الله وخت ورکو د کتاب الله د ذکول کوشش وکاو یو آیات چې د الفاظ یا باناز دکل د سلو رکات او د نفل عمر ثواب او که یو باب د علم د ذکر ګره کله یو آیات په یو لوی باب مشتمل وي په یو آیات کې لوی لوی مسائل وي نو وای چې یو باب د علم زکو نو د زرو رکات او نفل عمر ثواب او الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله نراجم کیږي او قوم د الله په کورونو کې په یو کور کې لکه موږ وتا سودل تراجم شو یو کنه یتلون کتاب الله د دې لپاره په یو جماعت او مسجد کې راجم دي د الله کتاب لولي و یتدارسونه فی ما بینهم او په خپل منځ کې د کتاب الله درس او تدریس کوي الا نزلت علیهم السکینه پدی خلق د الله د طرف نه سکون او آرام او اطمینان نازلیږي نن تاسو ګورئ مال ډیر دے دولت ډیر دے خود امت پزلو کی سکون نشتا بگئی پہبر با مال دیر دے دولت دیر دے پزلو کی سکون نشتا زکر در سکون غشے مونگ در مند لدے کرے زمون عمر گرے ویلتا وری دوری پوری کتابونی ویلی قرآن از دکڑے درس کرے اوی جماعت کے ناسم وی او معشوم بچی قرآن لا سکی نیولے وی مالے ای استاز دارا لمور را کو دا جماعت کی ویماو لے ولی وی مونگ کور تٹینگی روڑے نمور میرا لوی چلا قرآن شریف جماعت لے ہو سب پوی خبر پہ من د قران په کور کې زه نشته سکون مکم نه راشي په خوا به د صحابه کرامو د صحابياتو د کور نه د قران د تلاوت आवाज راتلو نن زمونږ د کورونو نه د ټيوي او د وی سي ار आवाज راځي په کې خبرو دغه شاند کنه د صحابه کورونو په پدی په جن دیشل چې تلاوت به کول یو حدیث کې راغلی نبی عليه السلام ما ته د ورځې د صحابه د کورونو پتن لګي او د شپې په جنم لچاورته قربان داولی وی دا اللہ دا کتاب پا تلاوت مانی دا ہر صحابی دا کورنا دا قرآن پاک تلاوت برا پور تکی دو ابو بکر رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام ویلو وی بیگاستا دا کور سر تیرے دم تاہو تحجدو کی قرآن وی پا کلارا کلارا دے وی لک پا تیزا تیزا وایا عمر رضی اللہ عنہ تا وی بیگاستا دا کور سر تیرے دم آو تاہو لک پا کلارا کلارا وی پا کلارا کلارا دے وی وی لک پتی زوائے ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ تا دا اللہ حبیب ہوئی وی بیگا تا تحجدو کی قرآن لستو مادر تا غوگی خیو وی تا تا خود داود علیہ السلام دا وازونو نا خوگ آواز ملاو دے اور تے قربان تارا لغوگی خیو وی مال سپتاوا ما بدر تا نورم قرآن خوگ کڑے وی نور بمیم خوگ کڑے وی بی گئی پہ خبر با دا صحابہ دا کورون شناحت داو چی سبت دا انن زمون دا کورون سے اے دا ٹیوی جنڈا پی ولالا دا علماء ناس دی وی اللہ یو پٹا گناہ دا یو سرگند گناہ دا دا اللہ حبیب وی زمان ٹول امت با اللہ معاف کی الا المجاہرون مگر دا پا ڈاگا و پا سرگند چی گناہ کئی دی تا بغاوت ہوئی پی گئی پا خبر والا نن من پا شرمی گناہ دا ٹھے جنڈا زمان دا کور دا پاس ہے اوہ اس کے بعض علماء گوری اس غبائی سیاسی علماء سے موئی چی دا سو گناہ نا پی گئی پا خبر والا بعض سیاسی ملیان سوئی چی ٹھے قتل سو گناہ نا اعلان کی زمون دو فتوی والا دو علماء دا دا چی دا دی قتل گناہ کبیرہ پی گئی پی خبر بار دا دا مون دا زنانو دا حیاء غادات ختمی دا بازی گوری دا آغا خلق و فتوی اس قسم موتبر لر چا پا خپل گوری خلق و لوی آخو پیدا سے میدان کی راغلے چنن دور کی چون کی موجودہ سیاست آگے کی دغ ترتیب یہ سیاست شریعت مطابق سیاست پہ گئی خبر والا بازی سیاست وجنا بازی سزونا بیا وہ ادا مسلحت پہ گئی خبر والا نہ وہ اس شعر دا وقت مسلحت تے. مفتی رشید احمد سے باز خپلو کتابوں کی لکھی وہ عید الدین مقابلہ کی چیوشے گناہ دا طور تم مسلحت وے وہ ادا مسلحت نہیں دے بلکہ دادا مسالے پشان دے وہی مسلحت کو دے دن مقابلہ کے راغ نو لکد مسالے وے میں دکے پی گئی خبر والا لکد مسالے بداغی دے میں دکول کوشش کے دا اللہ بندگانو نن زمون کورونا دے قرآن دے تلاوت نہ خالی زمون نوجوانان نن دے قرآن تلاوت نہ کئی صحابو چی دا پٹول ملک دے فتح جنڈو درو لیوا دا ای حال داو چی ٹول اش پہ قرآن وے. تاریخ لکلی وہی ہیرقل یو عربی جاسوس رو لے گلو ویلار شے اسوش میں بد صحابہ کرام پدی جماعت کے تیرے کے اور ددئی اغا پورا خبر مال را کا چزما فوج دیر دے اسلحہ ڈیر ادا ادئی سر بس مقابلے لو دری دینی شی شکست ہو رہی نہ جاسوس درے رضی پر صحابہ کراموں کے تیرے کی درے مرض پس راغ خپل کار گزاری ہو رہی ہیرقل ہیرقل وہی دغ شان پکور سی ناس تو آور تو یہ بادشاہ دا صحابہ کرام دا سی قوم دے باللیل رہبان وبالنہار فرسان باللیل رہبان دشپیتی پیران جوڑشی او ٹول اشبد قرآن تلاوت کئی پتہجد کی وبالنہار فرسان او درز ٹول مجاہدین دی پاس نسواری او بیا وئی ولو سارا کا ابن ملکہم لقطعوا یدہ کد بادشاہ بچیرا پاس یہ اغلاو کی لاستے پرے قیدا سے قانون نے پکے ولا یاکلون فی ذمتہم الا بثمن د ذمیان معلوم نخری مگر مخی پیسے اور کئی نخری ہرک الخبر اوری د صحابہ کرام چکلے لاٹول خبر واور دنور تو وہی اے قاصدا وہی کچہری رشتی آدی ویلی سیم لکو نا موضع قدم یہاتین وی زما دی قدم نو دلان دی چڑا لگا گن تزم کا پاتدا ڈیر زر دے چ صحابہ کرام ب پدی مقابس شی پی گئی خبر وا اغا قوم قران لست د قران دو جنا اگئی تا اللہ رب العزت دور اللہ رسمولی داخل اچھی متاثر کیدل دئی قرآن دو جن متاثر کیدل البدائے و نہائے کی امام ابن کثیر ذکر کری وہی کل جل اللہ حبیب مکہ مکرمہ فتح کا نٹول خلق ایمان راڑو ابو سفیان ایمان راڑو کورت چراغ نو داغ بی بی و حضرت ہندا سخت ملامت کو خاون ہندا کا زنانا وا چې د حمزه رضی اللہ عنہ ٹکڑی جوڑے کڑے وی اور آغ پزڑی چکونه لگولی خلق جنگ لا تیارول اے گورا دور عمر زمون بچی قتل کری و تاسو پامن و امان مکی مکرمی تپریخو بیب نی کسیر البدایوان نہایا کی وئی چی بیا دی ہندی دشپیوی چی راشا تماشا گو کا خلق و جنگ لتیزے چی سی چلو شو نو حرم شریف ترالا چی وی قتل باز صحابہ کرام پر رکو کی جاڑی سوک پا سجدی کی جاڑی سوک پا قیام کی ولاد دیو کتاب اللہ لولی او دی ورطا وکیو دا صحابہ و غجڑا دا غید قرآن تلاوت دا دمرت متاثر شوا چی ساری خاون تو ایز ایمان راڑم خطب را سر زی ناولی زدر سر نزم خود دارا لوی دا ایمانو لی راڑی گرہ ہندہ ورطوی ویز ما دی دا اللہ پا ذات عالی قسمی بیگا پا دی کور کی اللہ لدمر عبادت و جڑا شوی چی دا کور کل نجور شوی دمر عبادت پا کی کلم ننے شوی دا صحابہ و غجڑا زما عزت مند په خلکو کې دا اثر کول الله دې موږ او تاسو هم دې خپل کتاب تکی لای الله دې موږ خپل کتاب تکی لای الله بندگانو ټول خیرونه په دې کتاب کې دي موږ او تاسو دې نه منډو دیو جن سمره دا خلق راجمه دمر الحمدلله د قران په درس کې کې نه دي کې با الله ډېر خیر او ګرځي ډېر خیر وو ګرځي او کور نه لاټي وی وی سیار والا ماحول لري کې زمونږ ګور الحمدلله د مسلمانانو وطن دې زمونگا مین دی خوین دی زنانا پا کورونو کی دا حیات جون تی رئی خمون ولد بی حیئی شیوردن نکو اے دا عوام کلا ناکلا دیر ایجی بی خبری کئی تاوسوی مواو رئی زمون درکی او مرگی دیر پوسڑی داوی وی دا حیاء و دا پردی زنانا چی کورونو کی دن ندی او آغای او دو بی حیائی پی جنینا او یو سری ٹیو یو وی سیار وردن نکو دا آغای اخلاقی بدل کل دا آغای حیائی پا بی حیائی بدل کا او اللہ دی نکی سبا یو زنانا چا تو تختی دا غلط کارو کو ناوی وجل چا پکار دی پی گئی پا خبر آباد دادی چی ٹوپک راغستے پردے مرکئی مرکول لچا پکار ری دا چاچی دا شی پور تر وڑے کڑ کدے نہ وڑے خو خدایا نہ بغیر بل سے شی نہ پی جند نہ دا اللہ بندگان دا سی زون نہ لے کئی باجی وے دا سو دا گناہ نہ دا ملیا نہ سی یرا سختی گنتے کئی پی گئی خبر اے باجی خلق ذہن کی دای کنا کلا مسئلے تے پوسو کی نہ بیا مولا لوے دیر را لگ رہا نہ وا ما پی گئی خبر با دیوی گن دا مولا دین جوڑے دیر لگ رہا نہیں اگر از منت موتا کی او حدیث تیر جا پخوانا دا خلق عادت تے یو سری خزیل طلاق ور کرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تراغ ورتے ویر ما خزیل اوی جستا پلاس کی اختیار دے غزان طلاق کو غلے بس خبر دے ختم دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وی داسی را سر مکو آوال وی تازان سر کڑی گزی در سر کوم پی گئی پا خبر با عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وی داسی بزی را سر نکول زو خوزی دا خزی نبی غم کم آوالی دا تازان سر کڑی زان سره دې کړی چې هغه لري اختیار ورکو بس هغه وی چې بس یاره ما ته نه پکار نو دا الله بندگانو دا مليان درته د ځان نه سې دین نه جوړي چې سده نو هغه درته بیانې دا سخت ګناه ده مفتی شفیع رحمت الله علیه د قران پاک ډیر خدمت کړي یو کتاب مطابق قران او سنت کی سوره مسائل لیدا کتابی شکل کې روباز اغیب آنے دا دری علماء مقرر کری مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ او مولانا زفر احمد عثمانی تانوی رحمہ اللہ او مولانا محمد ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ نو کم ایسا چی دا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ دا سورہ احزاب دا اغیب پا تفسیر کی اغیب دا پردی بارکی اور رسالہ لکھلے او آدھ قرآن پایا تونو بانے مشتمل را او پاگی کی تقریباً او یا احادیث دا پردی بارکی ذکر کری ورا دا د زنانو پردا دا فطرتی شی دے او دا د مخکی نه سنت طریقہ را روانه د انسان اے د صحیح انسان په فطرت کې ځان پټول پراته دی خبره له خیال رسی کنا آدم علیہ السلام چې کله جنت کې غمی وو خړه نو جنتی لباس د حضرت حوا بی بی او د آدم علیہ السلام د بدن نه لری شو نو قران پاک وای وتوفق یخسفان علیهما من ورق الجنه فطرت انسانی کی دا پرتوا آدم علیہ السلام نے چکل جامی جنت والی د جنت پپانو زان پٹولو حضرت حوا بی بی د جنت پپانو زان پٹولو دا زان پٹول یو فطرتی شیر فطرتی سنت دیو جنت زنانو چون کی دا اللہ پنج دیر قیمتی شیر نو دا غی حکم دا پردے کرے اور دا غی دا پارا بہتر سے شیر دی دا غا احکام القرآن کی مفتی شفیع رحم اللہ یو حدیث ذکر کرے علی رضی اللہ عنہ وی من جماعت کے ناس تو دا معرفم ذکر کرے تفسیر مظہریم ذکر کرے اور احکام القرآن کے داغی نور حوالیم ذکر کرے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے ناس تو صحابہ کرام تیوی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وی دارا توائی دی ایمان نفس ما خیر للمرآہ دیو مسلمان زناند پار ایمان نفس بہتر کم شیرے صحابہ کرام جواب ورنکو علی رضی اللہ عنہ چکور تراغے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا توئی وی دا اللہ حبیب نن مونگ نہ دیو مسئلے تپوسو کو ہمون کو جواب ورن کو اسے تپوسو وی ما خیر للمرآہ دیو مسلمان زنانہ دا پارا بہترین شیر ایمان نفس کمیو دے ما طرف تا اللہ بندگانو گورے پوشے پا خبر بار نو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ورتوئی وی تا بدا اللہ حبیب تا دا جواب ور کرے گا چه دا مسلمان زنانا دا پار دی ایمان نفس بہترین شیدا دے اللہ یرین الرجال ولا یرونہن دا زنانا دا پار دی ایمان نفس بہتر شیدا دے چه دا پردی سڑی انگوری او پردی سڑی دیل رو انگوری ایمان نفس زنانا دا پار غور اسے سدے اللہ یرین الرجال چه دی پردی سڑی انگوری او پردی سڑی دیل رو انگوری اس گرے دیتے وی کی دا شان دے کنے دے پردی سڑی زمون زنانو تخکاری او زمون ناری نو تا پردی زنان اخکاری بلکہ علماء لکنی مفتی شفیع مفتی رشید احمد رحمہ اللہ ذکر کری وی دا غشان کیا سڑے زنانا لگوری نو چونکہ اسلام وطن دے دا حیا وطن دے نو پورا قتل متن کی گی یو پل یا حیا کی بل پل کی ٹیوی کی دا شے نشتا وی گئی پا خبر بار زکر ٹیوی کی پلار او بچی او دا ٹول غنور سر ناس بلکہ بعض امامان ٹیوی گوری خو مسئلہ زمون علماء دا وہ ایکم امام چی ٹیوی گوری فاسق او فاجر دے اگر پس امامتی نکی پھر گئی پھر برم ادا میں لذک ہوئی زمون علاقی پلے او امام دے نو آغا دماز خطن دا مسٹین دے ڈرامے سر بدلائی پھر گئی پھر برمانی داسې وخت د ماسوتن مسکۍ کې هغه نه ډرامه قضا نه شي پوهېږئ په خبره باندې نو دا پرده زما عزتمند د شرعي حکم دی او یې شرعي پردې کوشش چې موږ تاسو کو موږ تاسو به څه کوو یو خو زمونږ د پښتو د رواج پرده ده یو د الله د قانون او د حکم مطابق پرده ده د الله بندګانو دا زمونږ استاسو د پښتو پرده دا د رواج ده د شریعت پرده دا ده چې د زنانه د چا سره نکاح کیږي نو هغه نه به داسه کوي پرده به تې کوي لکه مونږ پلوی دا د تره زوی دی دا د ماما زوی دی دا د خاون رور دی دا د خاون ماما دی دا د خاون تره دی دا الله حبیب فرمایلی دي چې دا خو د مرګ په شکل کې دی د لیور باره کې د خاون د تره او د ماما باره کې تپوس شوی دا الله حبیب فرمایلی وي دا د مرګ په شان دی ټول فکر من شي د شری پردې دپاره دغه شان به انشاءالله کوم مونږ تاسو کنه بکو او شری پرده فرض ده لکه مونځ او روژه چې څنګه فرض ده نو د شری پردې نه انکار کولو والا مسلمان نشي پاتې کېدی او که څوک والا د عیب په نظر ګوري هم مسلمان نشي پاتې کېدی د شرعي پردې د راوستو کوشش به مونږ تاسو زما عزتمند کو او زمونږ میندو خویندو ته ګوره د شریعت مطابق پرده پکار ده دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی د مسلم شریف روایت ته دا الله حبیب وی صنفان من امتی فی النار لم ارهما علیه و آلہ وسلم فرمائی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرمائلی وی صنفان من امتی فی النار لم ارهما وی زما په امت کې دو دلی دی دا با اور تزی خمالا لی دلی ندی رست و برازی دا اللہ دا حبیب معجزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی زما په امت کې دو دلی دی دا با اور و جہنم تزی خمالی دلی ندی یو دل بارکی ویلی دا بس قوم وی پلاس کی بور سر چابکون وی کوڑی وی اسی بی سب ظلمن خلق وی او د دوی می ڈلی بارکی فرمائی وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ وَي زن زنان برست رازی پاخر دور کی جامع بے غستی خوب جاموں کی ببر بندی اللہ حبیب ویدہ بجہنم والے زنانہ با پیدا کی گی کاسیاتن آریاتن جامے بے چولی خوب جامو کی ببر بندی جامو کی سنگ سڑے بر بندی گی یا خدا سے تنگ جامے بے یا بدا سے نرائی ویچے کے بدن مخکاری مائلاتن ممیلاتن ای با مائلوی رجالو تاو خلق بزان نمائل کئی دا اللہ حبیب فرمائی رؤوسو ہننا کا اسنمت البخت المائلہ دا غی سرون و دا سی دا سر دا پاس جمع شوی لکد اوخ کب چی سنگ جمع شوی دا اللہ حبیب فرمائی لا یدخلن الجنت ولا یجدن ریحا دای با جنت تزینا و دا جنت بوی بنا محسوس ای بی گئی پہ بربان دا دا چافی سلوہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کم زنانا پردن کئی او هغه نرای جامع استعمالی نو دا زما عزت مندو دا الله د حبیب په مبارک خلی وی جهنم ته بزی دی وجنه زمون میند خویندو ته د ایمان نپس د پردې اهتمام پکار دی او ګل پردم دا سینه دا علما ناستی دا سی رنگینه پړونه چې دا غی رنگ ځان خلق ځان ته متوجه کړي روح المانی ذکر کړي په تفسیر د سوره نور کې ذکر کړي او په تفسیر د سوره احزاب کې چې دا سی رنگینه پړونه چا غ باندې بوټی شوی او دا غیر رنگ ناری نه ځان ته متوجی کیدا سی پړونه استعمالول دا حرام او گناه کبیره ساده برکبوی او ساده پړونه ویل کبه پخوانو پختنو حیادار خلکو غوندي او دا دا الله او دا الله دا رسول فیصله دا الله خپل حبیب ته ویا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن زما حبیب ډومبه حکم دې خپلو بیبیان او توکا بیا دې حکم دې خپلو لونو توکا او بیا دې تمام امت دې زنانو توکا چې د کور نه بلاب یعنی ضرورت مطابق د کور نه بار روزی نو درون پړونه او برکه دې پزان راواچي دا دې چا حکم دې دا الله او رسول حکم دې نو ګره بنا بر ضرورت به زنانه د کور نه روزی او دا مسله حدیث کې راغلی دا حدیث هم مفتی شفیع رحم الله پدغه رساله د احکام القران کی ذکر کړي چې کما زنانه د خاون دی اجازت نه بغیر د کور نه وتا وای پدی د الله لعنت او غسره وریږي پیږي په خبره او ترغی ور الله غسوي چې دا واپس راغلی دی هدیو جن زنانه د عادت هم نه جوړه یو خدا طریقه جوړه کړي چې زنانه او ضرورت یو خدای اسپیټال او ډاکټر له आवाज نه ور سره د خپل خام خاپ محارمو کی سو کی ذکر الله حبیب فرمایلی وای کمزے کی چې پردائی زنانا او ناری نہ رایوزے شی دریم ور سره شیطان نے سو کوئی دا الله حبیب وای دریم ور سره شیطان چې پردائی زنانا او پردے سڑے یوزے کی راجم شو نو دریم ور سره سوک دے دا الله حبیب فرمای دریم ور سره شیطان دے او زنانا کد حاجت مطابق د کور اوزی نو دا الله حبیب ور تویلی د لار پمن ستاسو حق نشتا دا مسلمانانو زنانو پزړه بلی کله کی دا الله دا حبیب فرمان دے د امت دی خپلو لونو ته ویلی چې الله حبیب د دې لپاره روحانی والدو وای د زنانه د لارې په منځ د تلو حق نشته یا به یو طرف لذي یا به بل طرف لذي او زنانه ګوره دی په لو ګوره بعضی دا مسله غلطه ده چې بعضی علما وای بس مخ به سرګندی دا په پرده کې نه ده او لاس به سرګندی دا په پرده کې نه ده اصل کې د موزه او د پرده مسله په بعضی خلکو ګډه وډه شوی د موز بارہ کې زنانه حکم دار ټول بدن به پټوي خو دور مخ او دا دور لاسونه به سرګنوي خو پرده کې بل لاس هم پټوي او مخ هم پټوي دغه خبره ده د زنانه مخ دا په پرده کې ده د زنانه لاس به پټوي بلکې شری پرده دار چې زنانه د کور اوزي نو په وڑی کې د نری جرابه په خو کې استعمال ہے او دا مسله چې زنانه د کور اوزي دا سیاتر بنې استعمالای چې بل چا لبوي ورسېږي دا الله حبی فرمایلی دا الله حبیب فرمایلی وای کما زنانه چې د کور وتا او هغه داسې خوشبوئی مګلی چې دا هغه بوئی په ناری نه لګی دا الله حبیب وای فہیا کرا وکرا یعنی زانی دا بدکار حسابیږي بدکار حسابیږي پیږي په خبره باندې دیو جن زنانه به خوشبوئی نه لګی ادم مسله ګوره دا باز میندې خویندې زمون حج لزی وای کما زنانه چې جمعات تروزی د مز د پاره لکه حرمین شریفین تزی نو کمی زنانا چی اتر لگولی وی داغی مسترغی قبلی گینا چی تلی نی او دا اتر رزان نوین زلی نی ابو حریر رضی اللہ عنہ زناناو کتا خوشبوی لگولی وا او جماعت تا مستراواتا ورطوید اللہ بندی تا دا جماعت تا پا رزان خوشبوی کرے وی ما دا اللہ دا حبیب ناوری دیلی چی کمی زنانا خوشبویو لگولا او دا جماعت تا مستروزی دا دی مزد اللہ پا حضور کی قبلی گینا ترسو چا خوشبوی زمائی زتمندو زان نلری کری نی ادی وجہ نے چمو متا زما عزت مندو د پردی اہتمام کو داد لک مز اور ج فرض دینو دا سی پردم زما عزت مندو فرض اتا سو کنن گورے مون پلہ خدا سی استاو دی خلق نو نیو خبر اے حضرت علی رحمت اللہ علیہ کتاب لکھے جزاء الاعمال حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب دے الجواب الکافی دی کی د گناہوں دنیاوی نقصانات ذکر کری تاسو ګورې کوم ځایونو کې چې سلور او پنځه رونه یوځای اوسېږي او دا ښځې د رونو نه پرده نه کوي هغه کورونو والا پریشان دي او جنګونه دي پریشانې دي دنګ دا پښتانه وایي په فلانو د الله پاک ډېر رحم او کرم دی پنځه رونه یوځای اوسېږي هغې دي او بل غوښله ناست دي پوهېږي په خبره باندې دا در نه پته لګېږي دا جنګونه ولیکېږي ور سړی پریشانه دی دا پرده پرده نه کېږي دا مسله ده چې په کور کې تا سره رور اوسېږي یادر سره بل رشدار اوسیږي نو چې کور ته راځي نو واجب دي چې اجازه بغواړي دا قرآن مسله وا د کم قرآن د الله د کتاب د ختم په سلسله کې چې موږ تاسو راځم یو کدی یو سړی په کور کې روندار اوسیږي یاد تر خزه اوسیږي یاد ماما خزه اوسیږي او دې درز لس پیر کور ته راغی او شری اجازه ته نو غوتو نو لس واجبات د خپل لاندې را وصل پیږي په خبره باندې ذکر قرآن فی صلی اللہ اے ایمان والو دخپل کور نہ بغیر بدا بل چا کور تور دن کی گئی نا او کور دن نکی او نی اجازت بغوڑے بگئی خبر بگئی دا شریع پر دے احتمام زمائی عزت مندو دامنگ و تاسو دا پارا دیر ضروری دے دیو جنا چیزمونگ زنانا دا پر دے احتمام یو خو بلا ضرورت دا کور نروزی نا او که ضرورت شرعی نوی ناغے کے دا پر دے احتمام دیو کی خپل محارم دیور سروی خپل محارم دور سرائی چمن و تاو زمائی زتمندو دا پردے احتمام کو او دا قرآن پا دی درس کی شمولیت کو دا سی بکو کنے بکو موتاو خو خبر یاد اولا رئی دا اللہ بندگان علمام لگ یادی درسنم کی گی او دیر خدمت دا مخی نزیاد خدمت شورو دے خو گورے منگ رس تر رزا بگڑاوی کو دا غشاندہ کنے دا نو زما د ذهن مطابق خود علماء او قدر او عزت زمونږ د ذهنونو نه وته. دومره بی عزتی د اچا نه کیږي لکه زمونږ په معاشره کې چې د علماء کی. تاسو د ښار سره نږدې نو د دې ملک د قانون نه خبرې. یو معمولی نه معمولی چپړاسی وزیر اعظم نوکرۍ نه لري کولی شي. هغه چپړاسی وایي چې ورسره مقدمه چلو. د امام د شړلو اختیارات د سلو مقتدیانو کې در سړي سره شته، شته ور سره کې نشته. زما غوندې یو کمزوری چې راشي نو هم بې عزتي کوي. یو استاد هغه وایي زه به نوم یا مقتدیان لمې چې دا زنیم دا تاسو ولې ځان ځان لموس کوئ یو څوک مخکې کوئ نه. وی یو مقتدی راله وایي چې استاد مونږ د هر چا عزت او احترام کولی نه شو. اوس چې یو سړی مونږ مخکې خو هغه به عزت او احترام کوي. ما ولی داسې نه ده، داسې وایه چې بغیر د خپل امام نه د بل چا بې عزتي کولی نه شو. د بې عزتۍ د پاره بس دا یو ډېر دی. پوهېږئ په خبره باندې د الله بندګانو د خپلو علماو قدر او عزت پکار دی په مونږ او تاسو باندې. اے مونږ ماشومانو دي خلکو کې پخوا دور غیرت دا زما د وړوکوالي خبره ده. زمونږ په محله کې یو امام اوس وفات دی، الله دې ټول مسلمانانو بخښي. نو هغه محله کې چا خیرات کړی و، بعضې خبرې د عبرت وي. نو پخوا به داسې وو چې دا مقتدیان به خیرات له تلل نو ځان سره به امام بوتلو. نو امام لیوي چې مونږ سره به ځي، هغه ورته ما ته خو یې نه وي ویلي. حالان کې هغه امام زمونږ د هغه محله و، او مقتدیان ورته وایي داسې دا خو زمونږ بې عزتي ده. اے اوس د الله کور کې ناست زمونږ په جومات کې یو سړی لو سپیکر لو دی الله مو بخښي یو اعلان واورئ وی د فلانی خیرات ته زمونږ ملا صاحب لینی دی ویلي څوک به نه ځي. پوهېږئ په خبره باندې اعلان وشو. اے دي کې هغه سړی په جرګې راغی او امام له منتونه شروع کړل چې زه پوه شوی نه یم او داسې چې امام رضا کو کنه نو اله زمونږ هغه خلک ورسره خیرات نه لاړه. اوس بعض دي پر وګوره بعضې خلک غټ غټ خلک درک انداسی وی چې په ولاړې ډوډۍ موډۍ ورکي هغه رضی امامان غریبانان نار ګرځي. په خدای یقینو کې چې بعضې خلکو لکونه روپۍ لګي امام غریبي چې تمون په مدرسې په لګرځي چې بای نن د ټیکالي نکالي درک نشته. خبره نو دا الله بندگانو د خپل امامانو قدر او عزت کوئ. د دې د هر خبرې زما عزتمندو خیال ساتئ. د دې د هر خبرې زما عزتمندو خیال ساتئ. دا واورئ چې د چا په زړه کې د علماء کرام عزت او احترام وي دغه کور ته به الله قرآن دن نه کوي. دغه کور کې به عالمان بچی جوړي. او د چا په ذهن کې چې د علماء او حافظان او طالبان سپکاوي وي نو یاد ساتئ زما عزتمندو هغه کلی کې دین ناراضي. هغه کلی کې زما عزتمندو دین ناراضي. بعض خلکو کې وردای مونږ یوځای کې طالبی کول دا پنځیر مشهور کله نو مونږ سره وړو کې طالب نو هغه امام زو سم یونه سپینه گیره وا دور د بعض خلکو طریقه جوړه نو پس سپینه گیره و پچای په غاړه کې واچول مولې وظیفه غوښته. دا غو فخر ګڼلو د طالبانو خدمت څه شي دا زما عزتمندو یو فخر دی چې څوک د طالبانو خدمت کوي. دی وجنه دې خپل علماء او طلباء خدمت کوي. او چا چې خدمت کو الله به د علماء خدمت وکو الله به د قران او سنت له مرته نصیب کوي. تاسو نه کو څوک پوښتنه کی صحابه کرامو کې لوی عالم د قران څوک عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اے وړو کې ماشومو او عمر رضی الله عنه بخاری شریف کې راغلي اصحاب شورا کې به کینول د قران د علم د وجنه. او دا مسلم دا وای د فاروق اعظم رضی الله عنه د شورا کسان د قران عالمانه چې په قران به پویدو نابد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مشورې کسو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د قران عالم راولي دا دومره علم ورته د خدمت د وجنه ملاوله دی نابالغ ماشوم دا الله حبیب او د سماعتی تلاړو حدیث د بخاری شریف کې راغلی د ورته لوټه د اوبو راډکه کړی وا ماشوم د نابالغ د الله حبیب ته نیولی دا الله د حبیب رحمت په جوش کې راغې وی اللهم فقهه فی الدین اے الله دی بچی له د دین پوها ور نصیب کی. خپل بچو کې دا ترتیب راولې زما عزت دا الله د حبیب په دعا باندې رنگ اس تا سواور دل پا صحابو کی لوی عالم دا قرآن سو کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ او دبو اداوی کمال پتو لگی چی پا مخدز مک دا قرآن لوی عالم زمانشتا نو زبور تا سفر کو زکر دا علم او دا دین دا زدکڑی دا پارا سفر دا دا چا طریقہ دا سنت دا انبیاء علیہ السلام دے تاسو دا قرآن پا درس کی ہوئی دا دریو مسلو دا زدکڑی دا پارا موسیٰ علیہ السلام وطن پریخے ہو او سنگ وطنی پریخے ہو وَإِلَىٰ أَبْرَهُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْضِيَ حُقْبًا وَيَزَمْبَا زَمْبَ تَرَدِ چې د دو دریاګونو من تورسم یا پکې ډېر زمانه تیر شي. دا سفر د سومه سلو د پاره کړو دری مسلی نے کنا دری مسلو د پار موسی علیہ السلام سفر کرے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ تدا دم رلوی علم علی ملاو دا اللہ دا حبیب پیزار بے گرزولو دا اللہ دا حبیب میں سواک بے گرزولو زکورتوئی صاحب السواک والوسادہ والنعلین دا اللہ دا حبیب پیزار گرزولو میں سواک گرزولو دیو جنہ دی خپل علماء زما عزت مندو خدمت کرے چاچے دا خپل استاذانو خدمت کرے او دا چانہ چی خپل علماء رضاوی دائی قدر عزت و احترام کئی آغا کور تا اللہ رب العزت دین روان دکئی دا غشان ممنگو تاسو کو کنے بکو دا خپل علماء کرامو زما عزت مندو چی ممنگو تاسو عزتو کو دا دائی احترامو کو نسوک چی دا علماء عزت و احترام کئی اللہ دا غی بچی عالمان دا دین جوڑائی دا غی بچی عالمان دا دین جوڑائی اللہ دا ممنگو تاسو لے دا قرآن دا ناس توفیق را کی بے حضل دا عوام دا اللہ بندگانو طول وعدو کئی چی ممنگ با دا قرآن پا دی درس کی کینو او کدا نور کلم یہی کنا نداوائی چی ممنگ با دا قرآن پاک دا زدکڑی کوشش کو دا غشان بکو کنے بکو انشاءاللہ دی فرا بگورا کورنو کی اللہ خیر راولی اے کمو کورنو کی چی زنانو قرآن وے کمو کورنو کی چی نارینو قرآن وے دا غی پا جوندنو کی اللہ رب العزت انقلاب راوست دا غی قائد دا اسلام قائد شن دا غی اعمال دا سنت طریقی مطابق شن اغی دا خپل دن دا زمائی زتمندو خبر شن دی درسونو کی کینئی دا قرآن دا شرک دا دہریت دا ہر فتنی نا دا بچاؤ سدا دا ذریعہ نبی علیہ السلام فرمائی لیو آخر زمانہ کی فتنی راشی او دا بچاؤ سے بسوی کتاب اللہ دا اللہ کتاب بھائی دا اللہ کتاب بھائی دا بچاؤ شی دا اللہ بندگانو چا الفاظ نی دی ویلی نا دا قرآن الفاظ دا کئی چا الفاظ ویلی نا دا قرآن پاک ماناز دا کئی خدا سن نگرے چا قرآن منگو تاسو اورو او پی عمل نکو دا یو حدیث کے راغلی دا قیامت پا نخو کی دادی وی دا قرآن با یو ظلب خلق را پاسی دا خلق سینونا با میر شی او دا دی کاغذونا با مپورتش او دا قرآن با دا عرش نا گیر چاپی رتاوی گی روایت کے راغلی او دا سی آواز با کئی لکا دا گبین مچائی رب العالمین بورتا وی زما کتاب اولی وی با الہ العالمین زرالم لستیشم خوب ما خلق عمل لکی نگوری دا لستو دا قرآن مقصد دائی چی پا دی منگو تاسو عملو کو دا آخر زمانی او فتنہ بدا بھی چی خلق با مسائل دیر دا کئی خو عمل با پینے کئی نا دا عمل پنیت چی منگو تاسو دا اللہ کتاب تکینو نو دا اللہ حبیب فرمائی لی بخاری شریف روایت تے چی القرآن حجت لکا و علیکا قرآن کے چری علم ام دے و عمل ام دے نو طالب دلیل جوڑ شی او کہ علم اشتا و عمل نشتا نو پتا با دلیل جوڑ شی اللہ دے منگو تاسو دے کتاب اللہ دے ذکر توفیق را کی او دے دے بند رسول توفیق درا کی الحمدللہ دے دے کی درس کی گی دا اللہ بندے گانو سمر چکول شہیدہ درس کامیاب کئی دے دے خدمت کئی اللہ رب العزت منگو تاسو دے توفیق را کی انشاءاللہ زمون شیخ مخترم راغلے او ایو انشاءاللہ مفصل بیان تاسو لکئی طول انشاءاللہ ترتیب سرکے لئی اللہ استاذ دا ناس تا پخبل دربار کی قبول و منظور کی او دا سمنگو تاسو وائیو اورو رب العالمین دی پڑی بانے دا عمل کو لتوفیق منگو تاسو لرا کی او مالا و تاسو طولو او ریدون کو حاضرین و غائبین تا دی اللہ دا قرآن دا خدمت توفیق ور کی او تر مرگ دی اللہ منگ دی خدمت نکٹ نکی اللہ منگ دا قرآن خادمان جوڑ کی او تر مرگ دا خپل کتاب دا خدمت نا الہ العالمین منگ کٹ مکی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.